शांति शांति ही शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शांति शांति शांति। शुक्ल यजुर्वेदीय बृहदारण्यक उपनिषद, इसमें हम लोग प्रथम अध्याय का पंचम ब्राह्मण में एकविंशति मंत्र पूरा हो गया था, आज द्वाविंशति। एकविंशति मंत्र में अध्यात्म विषय का ये व्रत का कथन हुआ। अध्यात्म में प्राण व्रत अभग्न है, इसलिए प्राण का व्रत ही बाकी सभी लोग धारण करेंगे, ये निश्चय किए। इसी प्रकार के अभी अधिदैवत विषय में भी किसका व्रत धारण करना है सभी देवताओं का, ये विचार मीमांसा करेंगे। अथाधिदैवतम ज्वलिष्यामि एव अहम इति अग्निर्दध्रे तप्स्याम्यहमित्यादित्यो भाष्याम्यहमिति चंद्रमा एवं अन्या देवता यथा दैवतं। अच्छा, वो बीच में बिंदी होना चाहिए, पहले हो गया। यथा दैवतं स यथेषां प्राणानां मध्यमः प्राण एवं एतासां देवतानां वायुर्म्लोचन्ति अन्या देवता न वायुः सैषा अनस्तमिता देवता यद् वायुः। अथ अधिदैवतम, अथ अर्थात अध्यात्म व्रत का विचार होने के बाद ज्वलिष्यामि एव अहम इति अग्निर्दध्रे, अग्नि अर्थात अग्नि देवता ये निर्णय किया, इस प्रकार के व्रत धारण किया। ज्वलिष्यामि एव अर्थात उपरत नहीं हो जाऊँगा, और तप्स्यामि अहम इति आदित्य, आदित्य ये निर्णय अर्थात व्रत लिया कि मैं तो ताप देता ही रहूँगा। भाष्यामि अहम इति चंद्रमा, भान होता रहूँगा। एवं अन्या देवता, इसी प्रकार की सभी देवता यथा दैवतम, जिसका जो स्वभाव है उसको अतिक्रमण नहीं करके सभी अपना अपना व्रत के अनुसार फिर ये चलने लगे। स यथा एषां प्राणानां मध्यमः प्राणः, जैसे अध्यात्म में निर्धारण हो गया था कि मध्यम प्राण का व्रत अभग्न रहा, वो श्रेष्ठ रहा, बाकी वागादि सभी का व्रत भग्न हो गया। एवं एतासां देवतानां वायुः, दृष्टांत दे दिया यथा एषां प्राणानां मध्यमः प्राण, दृष्टांतिक हो गया एतासां देवतानां वायुः। क्यों कहते हैं म्लोचंती ही अन्या देवता, बाकी सब देवता तो श्रम को प्राप्त कर जाते हैं। म्लुचु म्लुचु म्लुचु म्लुचु गतो, बाकी सब देवता तो अर्थात श्रम को प्राप्त कर जाते हैं, न वायु हो, वायु श्रम को प्राप्त नहीं करता। सैषा अनस्तमिता देवता यद वायु हो, ये वायु देवता अस्त नहीं होता है, अस्त नहीं होता है अर्थात ये कभी अपना व्रत से च्युत नहीं हो जाता है। पूर्व पृष्ठा में टीका में अध्यात्म दर्शनम उक्त्वा अधिदैवत दर्शनम वक्तुम अनंतरवाक्यम अवतारयति। अध्यात्म दर्शनम, दर्शनम उपासनम, अध्यात्म विषय को उपासना कह करके अधिदैव का विषय को उपासना कहने के लिए अनंतरवाक्यम मंत्रम अवतारयति, आगे का मंत्र अवतरण करते हैं। भाष्य में अथ अनंतरम अधिदैवतम देवता विषयम दर्शनम उच्यते, मंत्र है अथ अधिदैवतम, अथ का अर्थ अनंतरम, अधिदैवतम का अर्थ देवता विषयम दर्शनम उच्यते। देवता विषयम दर्शनम बहुव्रीहि है, देवता विषय यस्य दर्शनस्य उपासनस्य, अभी उसको कहते हैं। टीका में तर्हि ज्वलिष्यामि, तर्हि तेरनव टिप्पणी अधिदैवत उपासनस्य वक्तव्य, अधिदैवत उपासना देवता संबंधी उपासना अभी कहना मतलब कहा जा रहा है, कहा जाएगा उस विषय में। ज्वलिष्यामि तर्हि, टीका में तरही ज्वलिष्यामि इत्यादि किमर्थम। तो ज्वलिष्यामि ये बात ये सब क्यों कह रहे हैं, उसके लिए उत्तर देते हैं भाष्य में पूर्व पृष्ठा में। कस्य देवता विशेषस्य व्रतधारणम श्रेयः इति मीमांसते, किस देवता का व्रत को बाकी देवता लोग धारण करेंगे इस विषय में अभी मीमांसते, अभी विचार किया जाएगा। टीका में वदिष्यामि इत्यादो उक्तम व्याख्यानम इहापि द्रष्टव्यम इति आह। जैसे अध्यात्म में वदिष्यामि इति वाक, श्रोष्यामि इति श्रोत्रम, द्रक्ष्यामि इति चक्षुर, जैसे कहा गया था वदिष्यामि इत्यादो इत्यादो अर्थात तो अध्यात्म विषय में उक्तम कहा गया था, व्याख्यानम जैसे किया गया था, यहापि द्रष्टव्यम, यहापि अर्थात जो ज्वलिष्यामि इति अग्नि, अर्थात अगर दूसरा किसी का सामर्थ्य है तो वो भी अपना व्रत धारण करे, इस प्रकार की सब भाष्य में अध्यात्मवत सर्वम। अध्यात्म में जैसे दिखाया गया था व्रत धारण करना बाकी सब लोगों को, अर्थात इसी प्रकार की आह्वान देना और उसका स्वयं का व्रत ही भग्न हो जाना, ये जैसा था भाष्य में। ज्वलिष्यामि एव अहम इति अग्निर् दध्रे, दध्रे अर्थात व्रतम दध्रे, व्रत धारण किया अग्नि, ज्वलिष्यामि एव जलता ही रहूँगा, तपस्यामि अहम इति आदित्य, आदित्य ये व्रत धारण किया कि तपस्यामि, और भाष्यामि अहम इति चंद्रमा, तो मैं तो प्रकाशमान होता ही रहूँगा चंद्रमा, एवं अन्य देवता यथा दैवतम, अन्य सब देवता भी अपने अपने जैसे व्यापार के अनुसार यथा दैवतम। टीका में कहते हैं यथा दैवतम स्वं स्वं देवता व्यापारम अनतिक्रम्य अन्य देवता विद्युदाद्या दध्रिरे व्रतम इत्यर्थ। स्वं स्वं देवता व्यापारम अपना जो व्यापार है, जिस जिस देवता का जो व्यापार है उसको अनतिक्रम्य अतिक्रम नहीं करके अन्य देवता विद्युदाद्या विद्युतादि अन्य देवता दध्रिरे व्रतम व्रत धारण किए इत्यर्थ। स यथा इत्यादि व्याचष्टे, आगे मंत्र है स यथा, स यथा अर्थात अध्यात्म में जैसे मध्यम प्राण श्रेष्ठ निर्णय हुआ था, भाष्य में इसको कहते हैं स्व अध्यात्मम, मंत्र है स्व स एसाम मध्यम प्राण, इस प्रकार की एवं एतासाम देवतानाम वायु, ये तो मंत्र है। सह सह अर्थात अध्यात्मम बागादीनाम एसाम, तो बागादीनाम एसाम एसाम प्राणानाम मध्य, तो बागादीनाम एसाम प्राणानाम मध्य कहते हैं, अर्थात ये निर्धारण अर्थ में मध्यम प्राण, स का अन्वय मध्यम प्राण के साथ, अर्थात अध्यात्मम बागादीनाम एसाम प्राणानाम मध्य स मध्यम प्राण, जैसे क्या हुआ मृत्यु न अनाप्त, मृत्यु के द्वारा ये आप्त नहीं हुआ ये मध्यम प्राण, और मृत्यु के द्वारा आप्त होने से क्या हो जाता था स्वकर्मणो प्रच्यापित, किंतु ये मध्यम प्राण मृत्यु के द्वारा आप्त नहीं हुआ अर्थात स्वकर्मणो न प्रच्यापित, ये प्रच्युत नहीं हो गया। स्वेन प्राणव्रतेन अभग्न व्रतो यथा, जैसे ये मध्यम प्राण अपना जो व्रत है प्राणव्रत अर्थात प्राणन क्रिया चलेगा अभग्न व्रत, यथा एवं एतासाम अग्न्यादीनाम देवतानाम वायुरपि, जैसे यथा यथा अर्थात जैसे अध्यात्म में हो गया, एवं एवं अर्थात तथा आसाम अग्न्यादीनाम देवतानाम, ये जो अग्न्यादि देवता इनमें देवतानाम ये भी निर्धारण षष्ठी, इनमें इनके मध्य में वायु वायु भी अभग्न व्रत हुआ। टीका में वायुरपि मृत्युना अनाप्तः स्वकर्मणो न प्रच्यावितः स्वेन वायुव्रतेन अभग्न व्रत, व्रत रेप चुट गया नीचे व्र होना चाहिए वह है पुराना पुस्तक में, ठीक है व्रत इति शेषः। वायुरपि मृत्युना अनाप्तः, वायुरपि अर्थात प्राणवत मध्यम प्राणवत, वायुरपि मृत्युना अनाप्तः मृत्यु के द्वारा ये गृहित नहीं हुआ, मृत्यु के द्वारा गृहित हो जाने से स्वकर्मणों प्रच्यापित तो हो जाता है, नहीं हुआ तो स्वकर्मणों न प्रच्यापित, अपना कर्म से वायु भी अपना कर्म से प्रच्यापित च्युत नहीं करवाया गया। स्वेन वायुव्रतेन, वायुव्रतेन अर्थात नित्य चलन वृत्ति जो है, अभग्न व्रत इति शेष बहुव्रीहे अभग्नम व्रतम यस्य स वायु अभग्न व्रत इति शेष तदेव साधयति। वायु अभग्न व्रत कैसा दिखाता है, बाकी सब अस्त हो जाने पर भी, लुप्त हो जाने पर भी वायु रहता है। भाष्य में लोचन्ति अस्तम यन्ति स्वकर्मभ्य उपरमन्ते, तो अन्य देवता सब लोचन्ति, लोचन्ति अर्थात अस्तम यन्ति, अस्त को प्राप्त करते हैं अर्थात स्वकर्मभ्य उपरमन्ते, अपना कर्म से उपरत हो जाते हैं। यथा अध्यात्मम बाघादयः, जैसे अध्यात्म में बाघ आदि, बाघ श्रुत्र चक्षु सब श्रम को प्राप्त करके अपना कर्म से प्रच्युत हो जाते हैं, इसी प्रकार की अन्य देवता लोचन्ति। अन्य देवता कौन कौन है कहते हैं, अग्नि आद्या, अग्नि आदित्य इत्यादि सब लोचन्ति, सब अर्थात तो श्रम को प्राप्त करके अस्त हो जाते हैं। न वायुर अस्तम याति, वायु देवता किंतु अस्त को प्राप्त नहीं करता है। यथा मध्यम प्राण, जैसे मध्यम प्राण अपना व्रत से च्युत नहीं हुआ, अतः इसलिए सा ऐसा अनस्तमिता देवता यद वायुर्यो अयम वायु, इसलिए सा ऐसा अनस्तमिता, तो ये अस्तमित नहीं होता है, न अस्तमिता इति अनस्तमिता, अस्तम इत इति अस्तमित, इत गत, तो ये अनस्तमित देवता होने से स्त्रीलिंग हो गया, ये अस्त को प्राप्त नहीं करता है। यद वायुर यो अयम वायु, टीका में ब्राह्मण उक्त अर्थम उपसंगरति, ये जो ब्राह्मण वाक्य के द्वारा जो कहा गया इसका भी उपसंगार करते हैं। एवं अध्यात्मम अधिदैवम च मीमांसित्वा निर्धारितम प्राणवायुवात्मनोर्व्रतम अभग्नम इति, एवं अनेन प्रकारेण अध्यात्मम अधिदैवम च दोनों में मीमांसित्वा, मीमांसा करके निर्धारितम, क्या निर्धारण हो गया कि वा प्राण वायुवात्मनोर व्रतम अभग्नम, प्राण हो गया अध्यात्म में, वायु अधिदैवत में, इनका व्रत अभग्नम, ये निर्धारित हुआ। अभी यह जो ब्राह्मण अर्थात ये पूर्व मंत्र, ये ब्राह्मण अंश का हुआ। अभी कहते हैं ब्राह्मण उक्त अर्थम उपसंगर, आगे ब्राह्मण अर्थ दाढ़ियार्थम मंत्रम अवतार्य व्याकरोति, पूर्व मंत्र ब्राह्मण भाग था तो उसका अर्थ कह दिए कि प्राण और वायु इनका व्रत अभग्न हुए, इसको दृढ़ करने के लिए आगे मंत्र आ रहा है, मंत्रम अवतार्य व्याकरोति अथ भाषण, आगे मंत्र आगे पृष्ठ में है। अथैष श्लोको भवति यतश्चोदेति सूर्यो अस्तम यत्र च गच्छति इति प्राणाद्वा एष उदेति प्राणे अस्तम एति तं देवाश्चक्रिरे धर्मं धर्मं स एवाद्य स उष्वो इति यद्वा एते अमूर्हि अध्रियन्त तदेव अपि अद्य कुर्वन्ति तस्माद् एकमेव व्रतं चरेत् प्राण्या चैव पान्याच्च नैन मा पाप्मा मृत्युराप्नुवद् इति यदि उचरेत समापिपयिषेत् तेन एतस्य देवतायै सायुज्यं सलोकतां जयति। अथ एष श्लोको भवति, श्लोक मंत्र, यह मंत्र जो प्राण और वायु इनका महात्म्य कहने के लिए यह मंत्र भी और है। यतश्च उदेति सूर्य, यतः जिससे, ये मंत्र अंश है, यतश्च उदेति सूर्य जिससे, जिससे अर्थात जिस वायु से, वायु से उदेति सूर्य अस्तम यत्र च गच्छति, फिर उसी वायु में अस्त हो जाता है। और प्राणाद्वा एष उदेति, तो यतश्च उदेति सूर्य अस्तम यत्र च गच्छति, ये मंत्र भाग, तो यतः कह दिया, इसका अर्थ अभी ब्राह्मण उसका व्याख्यान करता है। प्राणाद्वा एष उदेति, एष सूर्य प्राणाद, प्राण से ही उदय होता है, प्राणे अस्तम एति, यह ब्राह्मण भाग हुआ। तो अर्थात जो यतः सूर्य उदयती प्राण, अर्थात प्राण वायु को एक करके कह दिया गया, प्राणात एष उदयती प्राणे अस्तमेति। तं देवाश्चक्रिरे धर्मं, तं धर्मं देवाश्चक्रिरे, ये पुनः मंत्रांश है। तो यह जो प्राण हो गया, वही जो वायु हो गया, उसी का तम धर्मम, उसी धर्म को अर्थात वायु प्राण का जो अभग्न व्रत हुआ उसी को देवाश्चक्रिरे, चक्रिरे अर्थात धृतवंत, देवता भी ये वायु का जो व्रत है उसी को धारण कर लिए। स एव अद्य स उ स्वो इति, तो जिसका व्रत भग्न नहीं हुआ वो हमेशा रहेगा, च्युत नहीं हो जाएगा, इसलिए स वायु प्राण एव अद्य, वो आज है और वही आगे भी रहेगा। ये मंत्रांश हो गया। तम देवाश्चक्रिरे धर्मंश धर्म, स एव अद्य स उ स्वो इति, यहाँ तक फिर ये मंत्र हो गया। आगे फिर ब्राह्मण ब्राह्मणांश ये चलता है। यद वा अर्थात वेई, यद वेई एते अमूर्ही, अमूर्ही अर्थात अदस का अमूर ही होगा, अर्थात अदस के अर्थ में आगे हृल प्रत्यय हो जाएगा, तो हृल प्रत्यय होने से अदस को हो जाएगा अमु, तो अमूर ही अर्थात उस समय में अध्रियंत, देवता लोग उस समय में जो व्रत को धारण किए थे तद एव अपि अद्य कुर्वन्ती, आज भी वही व्रत वो लोग पालन कर रहे हैं, अर्थात वायु का व्रत को धारण कर लेना। हृल अन्यतर श्याम अनद्यतन है, हृल अन्यतर श्याम ऐसे सूत्र है, तो हृल प्रत्यय हो जाता है। तो जो देवता लोग उस समय में व्रत को धारण किए आज भी वही व्रत देवता लोग धारण किए हैं। तस्माद एकमेव व्रतम चरेत, इसलिए एक ही व्रत आचरण करे। प्राणिया च एव अपान्या च, एक ही व्रत धारण करे अर्थात तो अन्य इंद्रिय विषय का व्रत धारण न करे, अर्थात अन्य इंद्रिय विषय का धारण अर्थात तो चक्षु का व्रत अर्थात देखता ही रहूँगा वो सब धारण न करे कहा जाता है, केवल प्राण का ही व्रत धारण करे। यच्च प्राणिया च एव अपान्या च, प्राण अपान यही व्रत धारण करे। ये बौद्ध वाले एक ध्यान सिखाते हैं ना, कहते हैं विपसना, ये व्रत यही व्रत धारण करें, प्राण अपान बस इसी का ही ये व्रत धारण करें, अन्य कुछ चीज़ ये देखना आवश्यक नहीं है। नैन माँ पापमा मृत्युर आपनुवती थी, अगर हम प्राण का व्रत को धारण नहीं करके इंद्रियों का व्रत को धारण कर लेगा, जैसे इंद्रियों को मृत्यु श्रम रूप प्राप्त श्रम रूप बन करके प्राप्त करके कर्तव्य च्युत करवा दिया, नैन माँ अर्थात माँ मेरे को भी मृत्यु कहीं प्राप्त न कर जाए अगर दूसरे इंद्रियों का व्रत को धारण करूँ तो, नैन माम पाप्मा मृत्यु आपनुवत प्राप्त न कर ले। और यदि वो चरेत, ये प्राण व्रत को अगर धारण किया तो समापिपयिषेत, अंतिम समय तक इसको धारण करे, तेना उससे क्या होगा, एतस्यै देवतायै, चतुर्थी दिया षष्ठी अर्थ में, एतस्याः देवतायाः सायुज्यम सलोकतां जयति, सायुज्य प्राप्त करेगा अथवा सलोकता प्राप्त करेगा अपना उपासना का बल के आधार पर, अभी सायुज्य हो सकता है अथवा सलोकता, ये सब अर्थात लोक प्राप्ति उपासना है उस प्रकार की प्राप्त करेगा। भाष्य में देख रहे थे हम लोग 401 पृष्ठ में था। अथ एतस्य एव अर्थस्य प्रकाशक एष श्लोको मंत्रो भवति। अथ एतस्य एव अर्थस्य अर्थात वायु प्राणयोः महात्म्यम् अभग्नव्रतम्, यही मंत्र ई अर्थ का प्रकाशक, प्रकाश करने वाले एष श्लोको मंत्रो भवति, मंत्र में एष श्लोको भवति अर्थात यह मंत्र होता है। यतश्च यस्माद् वायोर् उदेति, जिस वायु से उदेति, उदेति मंत्र में है उदेति, उदेति अर्थात उद्गच्छति, कौन सूर्यो, ये हो गया वायु से सूर्य, ये अधिदैवतम है। और अध्यात्मम च चक्षुरात्मना प्राणात्, प्राण से ही चक्षुरादि उदय होते हैं, अर्थात प्राण है तभी फिर जागृत अवस्था में आए तो फिर चक्षुरादि कार्य करना आरम्भ किया। और यस्तम अस्तम यत्र वायु प्राणे च गच्छति, ये वायु और प्राणे, वायु में आदित्य आदि सर्वदेवता, प्राण में बाघ आदि सर्व इंद्रिय, यत्र अस्तम च गच्छति, अस्त को प्राप्त करते हैं। कब कहते हैं अपर संध्या समये स्वाप समये च, अधिदैवत विषय में अपर संध्या समय, अपर संध्या सायं, एक संध्या हो गया प्रातः, दूसरा संध्या हो गया सायं, तो अपर संध्या अर्थात सायं समय में, तो ये सायं समय में आदित्य वायु में लीन हो जाएगा। इस प्रकार की यहाँ स्वाप निद्रा समय में इंद्रिय से प्राण में लीन हो जाएंगे, स्वाप समय च पुरुषस्य, यहाँ तक। अच्छा टीका में पूर्व पृष्ठ में रहा, सूर्यो अधिदैवम उदय काले वायुर उद्गच्छति, सूर्य ये अधिदैव अधिदैव अधिदेवता का बात हो गया, उदय काले उदय समय में वायु और पंचमी वायु से उद्गच्छति, वायु से बाहर आता है सूर्य, इसी प्रकार की अध्यात्मम च न उद्गच्छति, तत्र च अपर संध्या समय अस्तम गच्छति, तत्र तत्र अर्थात वायु, उसी वायु में नव टिप्पणी वायु, अपर संध्या समय, अपर संध्या समय अर्थात सायंकाले अस्तम गच्छति, स एव च अध्यात्मम, स स दस नव टिप्पणी, स सूर्य, जो सूर्य वायु से निकलता है और वायु में अस्त हो जाता है, वही सूर्य अध्यात्मम अध्यात्म विषय में प्रबोध समय चक्षुरात्मना प्राणात उदेति, जब जागृत में आ जाएगा कार्य करना आरम्भ करेगा, कहाँ से शक्ति आया कहते हैं प्राण से, प्राणात उदेति, और पुरुष से स्वाप समय च तस्मिन एव अस्तम गच्छति, पुरुष का जो स्वाप उसी समय में तस्मिन तस्मिन अर्थात वही प्राण में अस्तम गच्छति चक्षु, इति यतश्च इत्यादो विभाग, यतश्च उदेति यत्र च अस्तम याति, तो यहाँ अध्यात्म अधिदैव दोनों का अलग अलग करके विभाग कर दिया। अभी श्लोक से उत्तरार्धम प्राणादि प्राण आदित्यादि ब्राह्मण व्यवहितम श्लोकम पूर्णता ज्ञापनार्थम प्रथमम व्याचष्टे, यहाँ कहते हैं कि श्लोक का उत्तरार्ध प्राण आदित्यादि ब्राह्मण व्यवहितम श्लोकम, ये मंत्र देखिए यहाँ दिया, अथ एष श्लोको भवति, आगे है यतश्च उदेति सूर्य अस्तम यत्र च गच्छति, यह हो गया मंत्रांश, आगे ब्राह्मणांश है प्राणाद् वा एष उदेति प्राणे अस्तम एति, यह हो गया ब्राह्मणांश, यह ब्राह्मण अंश के बाद फिर मंत्रांश है तम देवास चक्रिरे धर्म, तो अभी पूर्व मंत्र अंश बीच में ब्राह्मण अंश फिर आगे मंत्रांश आ गया, भाष्यकार पहले मंत्रांश मंत्रांश को पहले व्याख्यान कर दिए, ब्राह्मण का बाद में व्याख्यान करेंगे, इसलिए अभी टीकाकार कहते हैं यतश्च उदेति सूर्य अस्तम च यत्र गच्छति तम देवास चक्रिरे धर्म, इस प्रकार के भाष्यकार व्याख्यान कर रहे हैं, अर्थात मंत्र मंत्र को पहले व्याख्यान कर रहे हैं, तो क्यों कहते हैं कि यतश्च उदेति यत्र अस्तम गच्छति तम देवा, उसी को अर्थात यत्र और यत कह करके उसी को तम कह करके अर्थात वाक्य पूर्ण कर दिए, और जिसमें जिससे उदय होते हैं जिसमें अस्त होते हैं वो पदार्थ तो क्या है, वो पदार्थ तो बीच में ब्राह्मण वाक्य कहता है, तो वो जो पदार्थ उसी को देवता लोग अपना व्रतत्व धारण कर लिए, तो इसलिए मंत्र मंत्र का अंश भाष्यकार पहले व्याख्यान कर देते हैं। टीका में श्लोक से उत्तरार्धम प्राणादित्यादि ब्राह्मण व्यवहितम, बीच में आ गया प्राण आदित्य, तो ये ब्राह्मण से व्यवहितम श्लोके पूर्णता ज्ञापनार्थम, पूर्वार्ध उत्तरार्ध दोनों को मिला करके पूर्णता ज्ञापनार्थम प्रथमम व्याचष्टे, अर्थात पूर्वार्ध मंत्र कहने के बाद उत्तरार्ध मंत्र को पहले कह देते हैं, ब्राह्मण अंश को बाद में कहेंगे, भाष्य में द्वितीय पंक्ति में वाक्य का आधा से तम देवास, ये मंत्र का आगे भाग है उत्तरार्ध भाग है, तम देवास्तम का अर्थ तम धर्मम देवाह चक्रिरे, चक्रिरे अर्थात धृतवंत। चक्रिरे इक्री धातु सामान्य अर्थ हो गया, धृतवंत धारण किए विशेष अर्थ हो गया। टीका में दे दिया धारण से प्रकृतत्वात् सामान्येन विशेषम लक्षयित्वा आह। तम देवा चक्रिरे, ऐसे मंत्र में चक्रिरे कहा गया। चक्रिरे एक सामान्य क्रिया है, कहीं भी लग जाएगा, गमनम करोति, भोजनम करोति, दर्शनम करोति। तो मंत्र में जो चक्रिरे कहा गया इसका अर्थ भी क्या लेना है, क्या कर दिए। तो तम देवा चक्रिरे उसको कर दिए, क्या कर दिए, इसलिए टीका में कहते हैं धारण से प्रकृतत्व। तभी व्रत धारण का विषय चल रहा है, तो होने से सामान्यन, सामान्यन अर्थात क्री धातु ना, विशेषम, विशेषम अर्थात ध्री धातु, इसको लक्षित करके कहते हैं। भाष्य में कह दिया चक्रिरे का अर्थ धृतवंत, चक्रिरे सामान्य धातु, धृतवंत विशेष धातु। आगे भाष्य में बागादयो अग्न्यादयश्च प्राणव्रतम वायुव्रतम च पूरा विचार्यम विचार्य स एव अद्य इदानीं सोपि भविष्यति अपि काले अनुवर्तते अनुवर्तिष्यते च देवैर इति अभिप्रायः। बागादयो अग्न्यादयश्च, बागादि और अग्न्यादि, प्राणव्रतम च वायुव्रतम च, बागादि अध्यात्म ये सब प्राणव्रत को धारण किए, और अग्न्यादि अधिदैवम ये सब वायुव्रतम को। पूरा विचार्य पहले विचार करके, विचार करके अर्थात सृष्टि का आदिकाल में विचार करके, स एव अद्य इदानीम सुअपि भविष्यति, वो आज भी है और सु कल भी यही रहेगा। अपि भविष्यति अपि काले अनुवर्तते, अनुवर्तते अनुवर्तिष्यते यही रहेगा। च देवैर इति अभिप्राय, देवता लोग यही वायु का और ये प्राण का इसी का धर्म को ही अनुवर्तन करते रहेंगे। धर्म हो गया अभग्न व्रत। अच्छा आगे तत्र इमं मंत्रम संक्षेपतो व्याच स एव इति धर्म परामर्श स। भाष्य में स एव पूर्व पृष्ठ में है स, तम देवास धर्म चक्र तीसरे पंक्ति में स एव। अच्छा हाँ स एव, तो पूरा विचार्य स एव इदानीम, स एव अर्थात टीका में कहते हैं स एव धर्म, वो धर्म को जो विचार करके देवता लोग इंद्रिय सब ग्रहण किए थे वो आज भी चलता है आगे भी चलेगा। स एव इति तत्र इति सप्तमी संपूर्ण मंत्रम अधिकरोति। आगे भाष्य में चतुर्थ पंक्ति में देते हैं तत्र इमं मंत्रम संक्षेपतो व्याचष्टे ब्राह्मणम। तो तत्र कहने से पूर्व और उत्तर दोनों भाग को लेना है। मंत्र में पूर्व भाग हो गया यतश्च उदेति सूर्यो और यत्र च अस्तम एति, ये हो गया मंत्र का पूर्व भाग। और मंत्र का द्वितीय भाग हो गया तम देवास चक्रिरे। तो यह जो मंत्र का पूर्व भाग उत्तर भाग, ये दोनों भाग को लेने के लिए तत्र शब्द कहा गया। टीका में उसको स्पष्ट करते हैं तत्र इति सप्तमी संपूर्ण मंत्रम अधिकरोति, संपूर्ण मंत्र अर्थात पूर्वार्ध उत्तरार्ध ये दोनों को लेना है अधिकरोति। आगे भाष्य में दिया तत्र इमं मंत्रम, तो तत्र कहने से पूर्व उत्तर दोनों भाग को ले लिया। इमं मंत्र कह के तो पूर्वार्ध मंत्र को पहले ब्राह्मण भाग ये करता है, व्याख्यान करता है। जो उत्तरार्ध मंत्र है उसका व्याख्यान आगे ब्राह्मण भाग करेगा, इसलिए तत्र कह करके दोनों मंत्रांश को लिया, इमम मंत्र कह करके पूर्वार्ध भाग को लिया। इमम मंत्रम आगे पृष्ठा में टीका में दिया इमम मंत्रम इति पूर्वार्धोक्ति, तो पूर्वार्धोक्ति अर्थात यतश्च उदेति सूर्यो और यत्र च अस्तमेति, ये हो गया मंत्र का पूर्वार्ध। इसका अभी पहले व्याख्यान करते हैं। भाष्य में दिया तत्र इमं मंत्रं संक्षेपतो व्याचष्टे ब्राह्मण, तो ये ब्राह्मण दोनों मंत्र का बीच में है, तो ये मंत्र का पूर्व भागों को व्याख्यान करता है। तो मंत्र हुआ था यतश्च उदेति सूर्यो और यत्र च अस्तमेति, उसका कहते हैं प्राणाद्वा एष सूर्य उदेति, यतश्च का अर्थ हो गया प्राणाद्वा प्राणवायु उदेति और प्राणे अस्तम एति, तो ये मंत्र पूर्वार्ध भाग का व्याख्यान हो गया। अभी उत्तरार्ध में जो मंत्र रहा तम देवाश्चक्रिरे धर्मम, यह जो उत्तरार्ध मंत्र रहा इसका व्याख्यान आगे ब्राह्मण भाग करेगा। आगे ब्राह्मण भाग क्या है? स एव अद्य स उस्व इति, ये आगे का ब्राह्मण भाग है, ये द्वितीय मंत्र भाग का व्याख्यान करता है। कैसे? पूर्व पृष्ठ में कि टिप्पणी संख्या 402 पृष्ठ में, 402 पृष्ठ में, 402 पृष्ठ में आठ नंबर टिप्पणी प्राणाद्वा, प्राणाद्वा आठ नंबर टिप्पणी प्राणाद्वा ऐसा ननु आदित्यादि उत्पत्ति लय हेतुत्व प्रसिद्ध प्राणस्य कथम उपगम्यते तस्य अल्पशक्तित्व समाहित आत्मा एव प्राण। अच्छा, प्राण शब्द का अर्थ यहाँ आत्मा हुआ, तो प्राणाद्वा आदित्य उदेति, तो प्राण शब्द का अर्थ यहाँ आत्मा लेकर के अर्थात प्राण शब्द कहने से यहाँ वास्तविक हिरण्य गर्भ लिया जाएगा, तो आदित्य इत्यादि सब उसी का अंश है। और आदित्य शब्द से अगर हिरण्य गर्भ लिया जाएगा प्राण शब्द से, फिर परमात्मा ले लिया जाएगा। ठीक है, अज्ञातात्, ये तो छांदोग्य श्रुति का कहीं शायद दिए, यदा वे पुरुष होते प्राण पेति वाग प्राण न, ये छांदोग्य नहीं, ये कौशित की उपनिषद प्राणादुदेति, ये शतपथ ब्राह्मण आगे दे रहे हैं मंत्र, शतपथ ब्राह्मण का विचार है। अच्छा, आगे टीका में उत्तरार्धस्य ब्राह्मणम आकांक्षापूर्वकम उत्थाप्य व्याचष्टे, उत्तरार्ध ब्राह्मण है यद्वा एते कुर्वन्ति, ब्राह्मणम आकांक्षापूर्वकम उत्थाप्य व्याचष्टे तम देवा, न न आगे का ब्राह्मण अंश हो गया, स एव अद्य स उस्व इति अस्य तम देवाश्चक्रिरे धर्म, वो धर्म क्या है? कहते हैं अभग्न व्रत, वो अभग्न व्रत का अर्थ क्या हो गया? स एव अद्य स एव स्व, यही अभग्न व्रत का अर्थ ये ब्राह्मण अंश हो गया। अच्छा, भाष्य में तम देवाश्चक्रिरे धर्मम, ये हो गया मंत्रांश, इसका व्याख्यान ब्राह्मण भाग करता है स एव अद्य स उस्व इति, वही धर्म को देवता लोग धारण किए, अर्थात आज भी वही व्रत चल रहा है, आगे भी वही रहेगा, इति अस्य को अर्थ इति उच्यते। अच्छा, सैव अद्य सैव स्व, अच्छा ये पूरा मंत्रांश है, इति मंत्रम धर्म, अच्छा हाँ ठीक है, तं देवाश्चक्रिरे धर्मं सैव अद्य स उस्व, ये पूरा मंत्रांश हो गया। इसका ब्राह्मण भाग आरंभ होता है यद्वा, तो यहाँ वो मंत्र में नहीं तो थोड़ा मार्किंग कर लीजिए, तं देवाश्चक्रिरे धर्मं सैव अद्य स उस्व इति, ये इति तक ये मंत्र हो गया। इसका व्याख्यान आगे करते हैं ब्राह्मण भाग, यद्वा एते अमूर्हि अध्रियंत तदेव तदेव अपि अद्य कुर्वन्ति, ये ब्राह्मण भाग व्याख्यान हो गया मंत्र का, इसी को अभी कहते हैं तम देवा। भाष्य में तम देवाश्चक्रिरे धर्म स एव अद्य स उस्व इति, ये हो गया मंत्रांश। अस्य को अर्थ, ये मंत्र का क्या अर्थ इति उच्यते, इसका अर्थ कहते हैं यद्वा एते व्रतम, यद्वा एते एते अर्थात एते ये देवादय व्रतम अमूर्हि, अमूर्हि अर्थात अमुस्मिन काले अदस का, बागादयो अग्नियादयश्च प्राणव्रतम वायुव्रतम च अध्रियंत, तो उस समय में अमूर्हि अर्थात अदस, अदसस्तु विप्रकृष्टे, जो पूर्व का समय में जो अग्नि आदि बाघ आदि जो प्राणव्रत वायुव्रत को अध्रियंत धारण किए थे, तदेव अद्यापि कुर्वन्ति, आज भी वो व्रत का अनुपालन करते हैं, अनुवर्तन्ते अनुवर्तिष्यन्ते। तो च व्रतम तेर अभग्नम एव, उनके द्वारा ये व्रत अभग्न है। ठीक है, तेर अभग्नम देवेर अभग्नत्वेन मीमांसितम ते अनुगच्छन्ति इत्यर्थ। तेर अभग्नम उन देवताओं के द्वारा अभग्न, देवेर अभग्नत्वेन मीमांसितम, देवता लोग निर्णय कर लेते हैं ये जो प्राण वायु इनका तो व्रत भग्न नहीं होता है। ते अनुगच्छन्ति, निर्णय करके उसका अनुगमन किया, अनुष्ठान किया। विशेषण से अर्थवत्व साधयति, विशेषण चार नंबर टिप्पणी दे दिया अभग्नत्व। तो ये जो व्रत ये हो गया अभग्न व्रत, विशेषण हो गया अभग्नत्व, इसका ये अभग्नत्व क्यों कहा गया, सार्थकता दिखाते हैं भाष्य में। यतु बागादिव्रतम अग्नियादिव्रतम च तद भग्नमेव, तो इसलिए जो वायु और प्राण ये अभग्न विशेषण दिया जाता है, तो संभव व्यभिचाराभ्याम स्याद अर्थवत विशेषणम, व्यभिचार हो रहा है किसका भग्न हो गया किसका नहीं हुआ, तभी विशेषण दिया गया अभग्न व्रत। सभी का अगर अभग्न हो जाएगा कहीं व्यभिचार नहीं होगा तो फिर विशेषण देना व्यर्थ होगा। यतु बागादिव्रतम अग्नियादिव्रतम च तद भग्नम एव, तेषाम अस्तमन काले स्वाप काले च वायु प्राणे च निम्लुप्तिर दर्शनात्। उनका अस्तमन सूर्य आदित्य का अस्तमन काल में अथवा सभी देवताओं का अस्तमन काल में और अध्यात्म में जो बागादि इंद्रिय है उनका स्वाप काल में पुरुषस्य वायु प्राणे च निम्लुप्तिर दर्शनात्, ये सब तो अस्त हो जाते हैं अपना व्रत से च्युत हो जाते हैं, इसलिए वायु और प्राण का जो व्रत है उसको अभग्न कहा गया। आगे पृष्ठा में टीका में उक्तम हेतुम अग्नि रहस्यम आश्रित्य विशदयति। उक्तम हेतुम अर्थात ये प्राण और वायु इनका जो व्रत है उसका निम्लुक्ति नहीं होता है, उनका कभी अस्त नहीं होता है, और बाकी सब जो देवताओं का अध्यात्म अधिदैव इनका तो निम्लुक्ति हो जाता है। सात नंबर टिप्पणी निम्लुक्ति दर्शन अर्थात उक्त हेतुम ये विशेषण दिया दिया दे गया अभग्नत्व, क्यों दिया कहते हैं बाकी सब का व्रत भग्न हो गए, तो ये जो भग्न हो जाना इसको अग्नि रहस्यम, अग्नि रहस्य ब्राह्मण कहते हैं शतपथ ब्राह्मण, उसको आश्रित्य विशदयति दिखाते हैं भाष्य में। अथ एतद् अन्यत्र उक्तम, शतपथ ब्राह्मण में कहा गया यदा वै पुरुषः स्वपिति प्राणं तर्हि वागप्येति प्राणं मनः प्राणं चक्षुः प्राणं श्रोत्र यदा प्रबुध्यते प्राणाद एव अधि पुनर्जायन्त इति अध्यात्मम् अथ अधिदैवतम् यदा वा अग्निर अनुगच्छति वायुं तर्हि अनुद्वाति तस्माद् एनम् उदवासीद् इति आहुर् वायुं हि अनुद्वाति यद् आदित्यो अस्तमेति वायुं तर्हि प्रविशति वायुं चंद्रमा वायो दिशः प्रतिष्ठिता वायुर एव अधि पुनर्जायन्ते इति। यदा वै पुरुषम जब पुरुष स्वपिति, स्वपिति अर्थात सो जाता है, प्राणम तरही वाग अप्येति उस समय में उसका वाग प्राण में लीन हो जाता है, अप्येति लय हो जाता है, प्राणम मनः सुषुप्ति काल में मन भी प्राण में, प्राणम चक्षु प्राण को द्वितीया दिया चक्षु भी प्राण में लीन हो जाएगा, प्राणम श्रोत्रम श्रोत्र भी प्राण में लीन हो जाएगा, और यदा प्रबुध्यते जब फिर जग जाता है प्राणाद एव अधि पुनर्जायन्ते फिर प्राण से ही पुनर्अधिजायन्ते फिर उत्पन्न हो जाते हैं इति अध्यात्मम। अध्यात्म में ऐसा होता है, सब प्राण में लीन हो जाते हैं सुसुप्ति समय में, पुनः प्राण से उत्पन्न होते हैं। अथ अधिदैवतम अधिदैवत यदा वा अग्निर अनुगच्छति वायुम तरहि अनुद्वाति यदा अग्नि अनुगच्छति वायुम, अग्नि ही एक प्रथमा वायु द्वितीय, इसलिए अग्नि ही वायुम अनुगच्छति लीन हो जाता है, तरही अनुद्वाति अनुद्वाति न उद्वाति अर्थात अस्त हो गया, अनुद्वाति अर्थात और उद्वान नहीं होता है, अस्त हो गया अग्नि अस्त हो गया। तस्माद एनम उदवासित इति आहुर पुनः एनम उदवासित इसमें फिर उदवासित उद अवासित उसमें निवास किया। आहुर वायुम ही अनुद्वाति यद आदित्यो अस्तम एति, वायुम तरही प्रविशति। वायुम ही अनुद्वाति अर्थात वायु में ही, इसका अर्थ कहते हैं वायुम ही अनुद्वाति मंत्र, इसका अर्थ कहते हैं यद आदित्यो अस्तम एति, आदित्य जो अस्त को प्राप्त करता है वायुम तरही प्रविशति, वायु में ही प्रवेश करता है। वायुम चंद्रमा वायु दिशः प्रतिष्ठिता वायुर एव अधि पुनर्जायन्ते। वायुम चंद्रमा, चंद्रमा प्रथमांत वायु द्वितीयांत, चंद्रमा वायु में लीन हुआ, वायु दिशः सप्तमी वायु में दिक् प्रतिष्ठिता उसी में स्थिर रहते हैं अर्थात तो वही उनका अधिष्ठान है। और वायु एव अधि पुनर्जायन्ते फिर वायु से ही उत्पन्न हो जाते हैं। टीका में यथा अत्र इति उपमार्थो अथ शब्द, मंत्र ये जो आरंभ हुआ है पैराग्राफ का प्रथम में दिया गया अथ, अथ का अर्थ यथा अत्र, अत्र अर्थात तो जैसे ये बृहदारण्य का प्रकृत मंत्र में है इसी प्रकार के शतपथ ब्राह्मण में भी है। यथा अत्र इति उपमा देने के लिए अथ शब्द कहते हैं। अच्छा अनुगच्छति साम्यति इति एतत्, भाष्य में दिया तृतीय पंक्ति में अग्निर अनुगच्छति, अनुगच्छति अर्थात अग्नि साम्यति, अग्नि जब शांत हो जाता है तो वायु में ही ये लीन हो जाता है। अच्छा वायु, वायु शब्द से यहाँ प्राण लेकर के जैसे वो टिप्पणी में कह दिया गया था परमात्मा उसी में वो लीन हो जाएंगे। सुषुप्ति काल में जैसे अध्यात्म में, प्रलय काल में सब इस समय में अधिदैवतम में वायुम अनु तद अधीन एव तस्मिन काले उद्वास्य उद्वाति अस्तम एति। वायुम अनु, वायुम अनु, अनु अर्थात अनुर्लक्षण है, यहाँ वायु में द्वितीय हो गया कर्म प्रवचन होकर अनुर्लक्षण है अर्थात वायु को लक्ष्य करके अर्थात वायु का अधीन होकर के एव तस्मिन काले उद्वाति अर्थात अस्तम एति, ये जो अग्नि शांत हो जाता है वायु को लक्ष्य करके ही शांत हो जाता है। उद अवासित अस्तम गत इत्यर्थ, उद अवासित अर्थात उसी में निवास किया अर्थात उसी में अस्त हो गया। उद अवासित, अवासित में धातु हो गया, वस धातु नहीं है, वा धातु, वा गतिगंध नहीं होगा, होने से आगे जब सिच हो जाएगा यम रम नमाताम सक्च हो जाएगा तो होने से अ वा आगे शक, शक आ गया स, आगे हो गया सिच, सिच को ईट हो गया, आगे अस्थि सिच प्रत से ईट हो गया, ईट ईट से सिच चला गया, अ वा स, ये जो सकार आया शक अस्थि सिच यम रम नमाताम सक्च, तो अट का अ आगे वा आगे स अवास, शक का स आगे ईट ईट से सिच चला जाने के बाद सवर्ण दीर्घ हो गया तो अवासित हो गया। उद अवासित अर्थात अस्तम गत इत्यर्थ, अर्थात यहाँ अट वा धातु आगे शक आगे इट आगे सिच आगे ईट आगे तकार इतने हो गया। अच्छा प्रथम पैराग्राफ का भाष्य में अंतिम शब्द दे दिया इति, इति के लिए टीका में कहते हैं इति शब्द अग्नि रहस्य वाक्य समाप्ति अर्थ, अग्नि रहस्य वाक्य का ये समाप्त हो गया, दे दिया पूरा ये इन्वर्टेड दे दिया, यदा से आरंभ करके पुनर्जायन्ते यहाँ तक ये शतपथ ब्राह्मण का ये वाक्य। अच्छा आज यहाँ तक, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति, शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने। व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।